संक्षिप्त महाभारत के आदि पर में हिडंबासुर का वध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जी जिस वन में युधिष्ठिर आदि सो रहे थे उससे थोड़ी ही दूर पर एक शाल वृक्ष था, उस पर हिडंबासुर बैठा हुआ था। वह बड़ा क्रूर प्रकर्मी एवं मांस भक्षी था। उसके शीर का रंग एकदम काला, आंखें पीली और आकृति बड़ी भयानक थी। दाढ़ी मूछ और सिर के बाल लाल लाल थे तथा बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण उसका मुख अत्यंत भीषण था। उस समय उसे भूख लगी थी। मनुष्य की गंध पाकर उसने पांडवों की ओर देखा और फिर अपनी बहन हिडंबा से कहा, बहन आज बहुत दिनों के बाद मुझे अपना प्रिय मनुष्य मांस मिलने का संयोग दिखता है। जीभ पर बार बार पानी आ रहा है। आज मैं अपनी ताड़ें इनके शीर में डुबो दूंगा और ताजा ताजा गर्म खून पीऊंगा। तुम इन मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ, तब हम दोनों इन्हें खाएंगे और ताली बजा बजा कर नाचेंगे। अपने भाई की आज्ञा मानकर वह राक्षसी बहुत जल्दी जल्दी पांडवों के पास पहुंची। उसने जाकर देखा कि कुंती और युधिष्ठिर आदि तो सो रहे हैं, लेकिन महाबली भीमसेन जग रहे हैं। भीमसेन के विशाल शीर और परम सुंदर रूप को देखकर हिडंबा का मन बदल गया और वह सोचने लगी, इनका वरन श्याम है, बाहें लंबी हैं, सिंह के समान कंधे हैं, शंख की तरह गर्दन है, कमल से कोमल नेत्र हैं, रोम रोम से छवि छिटक रही है, अवश्य ये मेरे पति होने योग्य हैं। मैं अपने भाई की क्रूरतापूर्ण बात नहीं मानूंगी, क्योंकि भ्रातृ प्रेम से बढ़कर पति प्रेम है। यदि इन्हें मारकर खाया जाए तो थोड़ी देर तक हम दोनों तृप्त रह सकते हैं, परंतु इनको जीवित रखकर तो मैं बहुत वर्षों तक सुख भोग कर सकती हूँ। ये सोचकर हिडंबा ने मानसी स्त्री का रूप धारण किया और धीरे धीरे भीमसेन के पास गई। दिव्य गहने और वस्त्रों से भूषित सुंदरी हिडंबा ने कुछ संकोच के साथ मुस्कुराते हुए कहा, पुरुष शिरोमणि आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? ये सोने वाले पुरुष कौन हैं? ये बड़ी बूढ़ी स्त्री कौन है? ये लोग इस घोर जंगल में घर की तरह निशंक होकर सो रहे हैं। इन्हें पता नहीं कि इसमें बड़े बड़े राक्षस रहते हैं और हिडंबा राक्षस तो पास ही है, मैं उसी की बहन हूँ। आप लोगों का मांस खाने की इच्छा से ही उसने मुझे यहाँ भेजा है। मैं आपके देवोपम सौंदर्य को देखकर मोहित हो गई हूँ। मैं आपसे शपथपूर्वक सत्य कहती हूँ कि आपके अतिरिक्त और किसी को अब अपना पति नहीं बना सकती। आप धर्मज्ञ हैं, जो उचित समझें करें। मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आप भी मुझसे प्रेम कीजिए। मैं इस नरभक्षी राक्षस से आपकी रक्षा करूंगी और हम दोनों सुख से परतों की गुफा में निवास करेंगे। मैं स्वेच्छानुसार आकाश में विचर सकती हूँ, आप मेरे साथ अतुलनीय आनंद का उपभोग कीजिए। भीमसेन ने कहा, रे राक्षसी, मेरी माँ, बड़े भाई और छोटे भाई सुख से सो रही हैं। मैं उन्हें तो छोड़कर राक्षस का भोजन बना दूं और तेरे साथ काम कीड़ा करने के लिए चला चलूं, ये भला कैसे हो सकता है? तो हिडंबा ने कहा, आप जैसे प्रसन्न होंगे मैं वही करूंगी। आप इन लोगों को जगा दीजिए, मैं राक्षस से बचा लूंगी। भीमसेन बोले, वाह वाह, ये खूब रही। मैं अपने सुख से सोए हुए भाइयों और माँ को दुरात्मा राक्षस के भय से जगा दूं? जगत का कोई भी मनुष्य, राक्षस अथवा गंधर्व मेरे सामने ठहर नहीं सकता। सुंदरी, तुम जाओ या रहो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। उधर राक्षस राज हिडंबा ने सोचा कि मेरी बहन को गए बहुत देर होगी, इसलिए उस वृक्ष से उतरकर वह पांडवों की ओर चला। उस भयंकर राक्षस को आते देखकर हिडंबा ने भीमसेन से कहा, देखिए देखिए, वह नरभक्षी राक्षस क्रोधित होकर इधर आ रहा है। आप मेरी बात मानिए, मैं शिक्षा अनुसार चल सकती हूँ, मुझ में राक्षस बल भी है। मैं आपको और इन सब को लेकर आकाश मार्ग से उड़ चलूंगी। भीमसेन बोले, सुंदरी तू डर मत, मेरे रहते कोई राक्षस इसका बाल बांका नहीं कर सकता। मैं तेरे सामने उसे मार डालूंगा। देख मेरी ये बाँह और मेरी ये जांग, ये क्या, कोई भी राक्षस इनसे पिस जाएगा। मुझे मनुष्य समझकर तुम मेरा तिरस्कार मत कर। इस तरह की बातें हो ही रही थी कि उन्हें सुनता हुआ हिडंबा पहुंचा। उसने देखा कि मेरी बहन तो मनुष्यों का सा सुंदर रूप धारण करके खूब बन ठन और सज धज कर भीमसेन को पति बनाना चाहती है। वह क्रोध से तिलमिला उठा और बड़ी बड़ी आंखें फाड़ कर कहने लगा, रे रेडम्बा, मैं इसका मांस खाना चाहता हूं और तू इसमें विघन डाल रही है, धिक्कार है। तूने हमारे कुल में कलंक लगा दिया जिसके सहारे तूने ऐसी हिम्मत की। देख मैं तेरे सहित उन्हें अभी मार डालता हूं। ये कहकर हिडम्ब दांत पीसता हुआ अपनी बहन और पांडवों की ओर झपटा। भीमसेन ने उसे आक्रमण करते देखकर टांटते हुए कहा, ठहर जा मूर्ख, तू उन सोते हुए भाइयों को क्यों जगाना चाहता है? तेरी बहन ने ही ऐसा क्या अपराध कर दिया है? हिम्मत हो तो मेरे सामने आना, तेरे लिए मैं अकेला ही काफी हूं, तू इसके पास हाथ मत उठा। भीमसेन ने बलपूर्वक हंसते हुए उनका हाथ पकड़ लिया और वे उसको वहां से बहुत दूर घसीट ले गए। इसी प्रकार एक दूसरे को कसकते मसकते तनिक और दूर चले गए और वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर गरजते हुए लड़ने लगे। उनकी गर्जना से कुंती और पांडवों की नींद खुल गई। उन लोगों ने आंख खुलते ही देखा सामने परम सुंदरी हिडम्बा खड़ी है। उनके रूप सुंदर से विस्मित होकर कुंती ने बड़ी मिठास के साथ धीरे धीरे कहा, सुंदरी तुम कौन हो, यहाँ किस लिए कहाँ से आई हो? हिडम्बा ने कहा, ये जो काला काला घोर जंगल है वही मेरा और मेरे भाई हिडम्बा का वास स्थान है। उसने मुझे तुम लोगों को मार डालने के लिए भेजा था। यहां आकर मैंने तुम्हारे परम सुंदर पुत्र को देखा और मोहित हो गई। मैंने मन ही मन उनको पति मान लिया और उन्हें यहां से ले जाने की चेष्टा की, परंतु वे विचलित नहीं हुए। मुझे देर करते देख मेरा भाई स्वयं यहां चला आया और उसे तुम्हारे पुत्र घसीटते हुए बहुत दूर ले गए। देखो इस समय वे दोनों गरजते हुए एक दूसरे को रगड़ रहे हैं। हिडम्बा की यह बात सुनते ही चारों पांडव उठकर खड़े हो गए और देखा कि वे दोनों एक दूसरे को परास्त करने की अभिलाषा में भिड़े हैं। भीमसेन को कुछ दबते देखकर अर्जुन ने कहा, भाई जी कोई डर नहीं, नकुल और सहदेव मां की रक्षा कर सकते हैं, मैं अभी इन राक्षस को मारे डालता हूं। भीमसेन बोले, भैया अर्जुन चुपचाप खड़े रहकर देखो, घबराओ मत, मेरी बाहों के भीतर आकर ये बच नहीं सकता। अब भीमसेन ने क्रोध से जल भुनकर आंधी की तरह झपट कर उसे उठा लिया और अंतरिक्ष में 100 बार घुमाया। भीमसेन ने कहा, राक्षस तो व्यर्थ के मां से झूठ मूठ इतना हट्टा कट्टा हो गया था, तेरा बढ़ना व्यर्थ और तेरा विचारना व्यर्थ। जब तेरे जीवन ही व्यर्थ है तब मृत्यु भी व्यर्थ होनी चाहिए। इस प्रकार कहकर भीमसेन ने उसे जमीन पर दे मारा, उसके प्राण खेड़ उड़ गए। अर्जुन ने भीमसेन का सत्कार करके कहा, भाई जी यहाँ से वर्णव्रत नगर कुछ बहुत दूर नहीं है, चलिए यहाँ से जल्दी निकल चलें, कहीं दुर्योधन को हमारा पता न चल जाए। इसके बाद माता के साथ वे लोग वहां से चलने लगे। हिडम्बा राक्षी भी उनके पीछे पीछे चल रही थी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राक्षी को पीछे आते देखकर भीमसेन ने कहा, हिडम्बे मैं जानता हूं कि राक्षस मोहिनी माया के सहारे पहले वैर का बदला लेते हैं, इसलिए जा तो भी अपने भाई का रास्ता ना। युधिष्ठिर ने कहा, राम राम, क्रोधवश होकर भी स्त्री पर हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, हमारे शेर की रक्षा से भी बढ़कर धर्म की रक्षा है, तुम धर्म की रक्षा करो। जब इसके भाई को तुमने मार डाला तब ये हम लोगों का क्या बिगाड़ सकती है? इसके बाद हिडम्बा कुंती और युधिष्ठिर को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कुंती से बोली, आर्य आप जानती हैं कि स्त्रियों को कामदेव की पीड़ा कितनी दुस्सह होती, मैं आपके पुत्र के कारण बहुत देर से व्यथित हो रही हूं, आप मुझे सुख मिलना चाहिए। मैंने अपने सगे संबंधी कुटुंबी और धर्म को तिलांजलि देकर आपके पुत्र को पति के रूप में वरण किया है, मैं आप और आपके पुत्र दोनों की स्वीकृति प्राप्त करने योग्य हूँ, यदि आप लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, ये बात मैं सत्य सत्य शब्द पूर्वक कहती हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए, मैं मूढ़ भक्त या सेवक जो कुछ हूँ आपकी हूँ, मैं आपके पुत्र को लेकर जाऊंगी और थोड़े ही दिनों में लौट आऊंगी, आप मेरा विश्वास कीजिए, जब आप लोग याद करेंगे मैं आ जाऊंगी, आप जहां कहेंगे पहुंचा दूंगी। बड़ी से बड़ी कठिनाई और आपत्ति के समय मैं आप लोगों को बचाऊंगी। आप लोग कहीं जल्दी पहुंचना चाहेंगे तो मैं पीठ पर ढोकर शीघ्र ही शीघ्र पहुंचा दूंगी। जो आपत्काल में भी अपने धर्म की रक्षा करता है वह श्रेष्ठ धर्मात्मा है। युधिष्ठिर ने कहा, हिडम्बे, तुम्हारा कहना ठीक है, सत्य का कभी उल्लंघन मत करना। प्रतिदिन सूर्य अस्त के पूर्व तक तुम पवित्र होकर भीमसेन की सेवा में रह सकती हो। भीमसेन दिन भर तुम्हारे साथ रहेंगे, सायंकाल होते ही तुम इन्हें मेरे पास पहुंचा देना। राक्षी के स्वीकार कर लेने पर भीमसेन ने कहा, मेरी एक प्रतिज्ञा है, जब तक पुत्र नहीं होगा तभी तक मैं तुम्हारे साथ जाया करूंगा, पुत्र हो जाने पर नहीं। हिडम्बा ने भी ये बात स्वीकार कर ली। इसके बाद वह भीमसेन को साथ लेकर आकाश मार्ग से उड़ गई। अब हिडम्बा अत्यंत सुंदर रूप धारण करके दिव्य आभूषण से आभूषित हो मीठी मीठी बातें करती ही पहाड़ों की चोटियों पर, जंगलों में, तालाबों में, गुफाओं में, नगरों में और दिव्य भूमियों में भीमसेन के साथ विहार करने लगी। समय आने पर उसके गर्भ से एक पुत्र हुआ। विकट नेत्र, विशाल मुख, नुकीले कान, भीषण शब्द, लाल होठ, तीखी दाढ़ें, बड़ी बड़ी बाहें, विशाल शरीर, अपरिमित शक्ति और मायाओं का खजाना। वह क्षण भर में ही बड़े बड़े राक्षसों से भी बढ़ गया और तत्काल ही जवान, सर्वस्त्रवित और वीर हो गया। जन्मेजी, राक्षियां तुरंत गर्भ धारण कर लेती, बच्चा पैदा कर देती और चाहे जैसा रूप बना लेती हैं। हिडम्बा के बालक के सिर पर बाल नहीं थे। उसने धनुष धारण किए, माता पिता के पास आकर प्रणाम किया। माता पिता ने उनके घट अर्थात सिर को उत्कच यानि कि केशहीन देखकर उसका घटोत्कच नाम रख दिया। घटोत्कच पांडवों के प्रति बड़े ही श्रद्धा और प्रेम रखता, वे भी उनके प्रति बड़ा स्नेह रखते। हिडम्बा ने सोचा कि अब भीमसेन की प्रतिज्ञा का समय पूरा हो गया, इसलिए वे वहां से चली गई। घटोत्कच ने माता कुंती और पांडवों को नमस्कार करके कहा, आप लोग हमारे पूजनीय हैं, आप निसंकोच बतलाइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। कुंती ने कहा, बेटा तो कुरुवंश में उत्पन्न हुआ है और स्वयं भीमसेन के समान है, इन पांचों के पुत्रों में तो सबसे बड़ा है, इसलिए समय पर इनकी सहायता करना। कुंती के इस प्रकार कहने पर घटोत्कच ने कहा, मैं रावण और इंद्रजीत के समान प्रकर्मी तथा विशालकाय हूं, जब आप लोगों को कोई आवश्यकता हो तो मेरा स्मरण करें, मैं आ जाऊंगा। ये कहकर उसने उत्तर की ओर प्रस्थान किया। जन्मेजी, देवराज इंद्र ने करण की शक्ति का आघात सहन करने के लिए घटोत्कच को उत्पन्न किया था। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजी, आगे चलकर पांडवों ने सिर पर जटाएं रख ली, वृक्षों की छाल तथा मृग चरम पहन लिए। इस प्रकार तपस्वियों का वेश धारण करके वे अपनी माता के साथ विचरने लगे। कहीं कहीं माता को पीठ पर चढ़ा लेते तो कहीं धीरे धीरे मौज से चलते। एक बार वे शास्त्रों के सिद्धाई में लग रहे थे, उसी समय भगवान श्री वेद व्यास जी उनके पास आए। उन्हें उठकर उनके चरणों में प्रणाम किया। व्यास जी ने कहा, युधिष्ठिर, मुझे तुम लोगों की ये विपत्ति पहले ही मालूम हो गई थी। मैं जानता था कि दुर्योधन आदि ने अन्याय करके तुम्हें राजधानी से विचलित निर्वासित कर दिया है। मैं तुम लोगों का हित करने के लिए ही आया हूं, तुम इस विषादमय परिस्थिति से दुखी मत होना, ये सब तुम्हारे सुख के लिए हो रहा है। इसमें संदेह नहीं कि मेरे लिए तुम लोग और धृतराष्ट्र के लड़के समान ही हैं, फिर भी तुम लोगों की दीनता और बचपन देखकर अधिक स्नेह होता है, इसलिए मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूं। यहां से पास ही एक बड़ा रमणीय नगर है, वहां तुम लोग छिप कर रहो और फिर मेरे आने की बात जो हो। पांडवों को इस प्रकार आश्वासन देकर और उन्हें साथ लेकर वे एक चक्रा नगरी की ओर चले। वहां पहुंचकर उन्होंने कुंती से कहा, कल्याणी, तुम्हारे पुत्र युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा हैं, यह धर्म के अनुसार सारी पृथ्वी जीतकर समस्त राजाओं पर शासन करेंगे। तुम्हारे और माद्री के सभी पुत्र महारथी होंगे और अपने राज्य में बड़ी प्रसन्नता के साथ जीवन निर्वाह करेंगे। ये लोग राजसु अश्वमेघादि बड़े बड़े यज्ञ करेंगे, अपने सगे संबंधी और मित्रों को सुखी करेंगे और परंपरागत राज्य का चिरकाल तक भोग करेंगे। व्यास जी ने इस प्रकार कहकर कुंती और पांडवों को एक ब्राह्मण के घर में ठहरा दिया और जाते जाते कहा, एक महीने तक मेरी बाट जोहना, मैं फिर आऊंगा, देश और काल के अनुसार सोच समझ कर काम करना, तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा। सब ने हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली, फिर वे चलेगी। महाभारत के आदि पर्व में आत ब्राह्मण परिवार पर कुंती की दया। युधिष्ठर आदि पांचों भाई अपनी माता कुंती के साथ एक चक्रा नगरी में रहकर तरह तरह के दृश्य देखते हुए विचरने लगे। वे भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करते थे। नगर निवासी उनके गुणों से मुग्ध होकर उनसे बड़ा प्रेम करने लगे। वे सायंकाल होने पर दिन भर की भिक्षा लाकर माता के सामने रखते थे। माता की अनुमति से आधा भीमसेन खाते और आधे से सब लोग। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। एक दिन सब लोग तो भिक्षा के लिए चले गए थे, परंतु किसी कारणवश भीमसेन माता के पास ही रह गए थे। उसी दिन ब्राह्मण के घर में करुण क्रंदन होने लगा। वे लोग बीच बीच में विलाप करने लगे और रोते रहे। ये सब सुनकर कुंती का सौहार्दपूर्ण हृदय दया से द्रवित हो गया। उन्होंने भीमसेन से कहा, बेटा हम लोग ब्राह्मण के घर रहते हैं और ये हमारा बहुत सत्कार करते हैं। मैं प्रायः ये सोचा करती हूँ कि इस ब्राह्मण का कुछ ना कुछ उपकार करना चाहिए। कृतज्ञता ही मनुष्य का जीवन है। जितना कोई अपना उपकार करे उससे बढ़कर उसका उपकार करना चाहिए। अवश्य इस ब्राह्मण पर कोई विपत्ति आ पड़ी है, यदि हम इसकी कुछ सहायता कर सकें तो उन्न हो जाएं। तब भीमसेन ने कहा, माँ तुम ब्राह्मण के दुख और दुख के कारण का पता लगाओ, मैं उसके लिए कठिन से कठिन काम भी करूंगा। कुंती जल्दी से ब्राह्मण के घर में गई, मानो गायें अपने बंधे बछड़े के पास दौड़ गई हो। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ मुंह लटका कर बैठा है और कह रहा है, धिक्कार है मेरे इस जीवन को, क्योंकि ये सारहीन व्यर्थ दुखी और पराधीन है। जीव अकेला ही धर्म अर्थ और काम का भोग करना चाहता है, इसका वियोग होना ही उसके लिए महान दुख है। अवश्य मोक्ष सुख स्वरूप है, परंतु मेरे लिए उसकी कोई संभावना नहीं है। इस आपत्ति से छूटने का ना तो कोई उपाय दिखता है और ना मैं अपनी पत्नी और पुत्र के साथ भाग ही सकता हूँ। तुम मेरी जितेंद्रिय एवं धर्मात्मा सहचरी हो, देवताओं ने तुम्हें मेरी सखी और सहारा बना दिया है। मैंने मंत्र पढ़कर तुमसे विवाह किया है। तुम क्लीन शीलवती और बच्चों की माँ हो। तुम सती साधी और मेरी हितेशनी हो। राक्षस से अपने जीवन की रक्षा के लिए मैं तुम्हें उसके पास नहीं भेज सकता। पति की बात सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, ब्राह्मणी ने कहा, सामिन आप साधारण मनुष्य के समान शोक क्यों कर रहे हैं? एक ना एक दिन सभी मनुष्यों को मरना तो पड़ता ही है, फिर इस अवश्यम भावी बात के लिए शोक क्यों किया जाए? पत्नी पुत्र अथवा पुत्री सब अपने ही लिए होते हैं। आप विवेक के बल से चिंता छोड़िए, मैं स्वयं उसके पास जाऊंगी। पत्नी के लिए सबसे बढ़कर यही सनातन कर्तव्य है कि वह अपने प्राणों को निछावर करके पति की भलाई करे। मेरे इस काम से आप सुखी होंगे और मुझे भी परलोक में सुख तथा इस लोक में यश मिलेगा। मैं आपके धर्म लाभ की बात कहती हूँ। जिस उद्देश्य से विवाह किया जाता है वे अब पूरा हो चुका है। आपके मेरे गर्भ से एक पुत्र और एक पुत्री हैं। आप इन बच्चों का जैसा पालन पोषण कर सकते हैं वैसा मैं नहीं कर सकती। यदि आप नहीं रहेंगे तो मेरी प्राणेश्वर, मेरे जीवन सर्वस्व, मैं कैसे रहूंगी और इन बच्चों की क्या दशा होगी? यदि अनाथ और विधवा होकर जीवित भी रहूं तो इन बच्चों को कैसे रखूंगी। जब घमंडी और अयोग्य पुरुष इस लड़की को मांगने लगेंगे तब मैं इनकी रक्षा कैसे कर पाऊंगी। जैसे पक्षी मांस के टुकड़े पर झपटते हैं वैसे ही दुष्ट पुरुष विधवा स्त्री पर। मैं भला वैसा जीवन कैसे बिता सकूंगी। इस कन्या को मर्यादा में रखना और बच्चे को सद्गुणी बनाना मुझसे कैसे हो सकेगा। आपके वियोग से मैं ना रहूंगी और आपके तथा मेरे बिना इन बच्चों का नाश हो जाएगा। आपके जाने से इन चारों का विनाश हो जाएगा, इसलिए आप मुझे भेज दीजिए। स्त्रियों के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि अपने पति से पहले ही परलोकवासिनी हो जाएं। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, पुत्र और पुत्री भी। मेरा जीवन आपके लिए निछावर है। स्त्री के लिए यज्ञ, तपस्या, नियम और दान से भी बढ़कर हैं अपने पति का प्रिय और हित। मैं जो कुछ कह रही हूँ वह आपके और इस वंश के लिए भी हितकारी है। इस लोक में स्त्री, पुत्र, मित्र और धन आदि का संग्रह आपत्ति से रक्षा के लिए किया जाता है। आपत्ति के लिए धन की रक्षा करें, धन खोकर भी पत्नी की रक्षा करें तथा पत्नी और धन को खोकर भी आत्म कल्याण संपादन करें। यह भी संभव है कि स्त्री को अवध्य समझकर वह राक्षस मुझे ना मारे। पुरुष का वध निर्विवाद है और स्त्री का संदेश ग्रस्त, इसलिए मुझे ही उसके पास भेजिए। आप मुझे करना ही क्या है, अच्छे पदार्थ भोग लिए, धर्म कर्म कर लिए, पुत्र भी हो चुके, मेरे मरने में भला दुख ही क्या है। मेरे घर मेरे मर जाने पर आप तो दूसरा विवाह भी कर सकते हैं, क्योंकि पुरुष के लिए अधिक विवाह अधर्म नहीं है और स्त्री के लिए तो महान धर्म है। ये सब सोच विचार करके आप मेरी बात मानिए और इन बच्चों की रक्षा के लिए आप स्वयं रह जाइए और मुझे उस राक्षस के पास भेजिए। स्त्री के ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी छाती से लगा दिया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगी। माँ बाप के दुख करी बात सुनकर कन्या बोली, आप दोनों दुखार्थ होकर क्यों नाथ के समान रो रहे हैं। देखिए धर्म के अनुसार आप दोनों मुझे एक ना एक दिन छोड़ देंगे, इसलिए आज ही मुझे छोड़कर अपनी रक्षा क्यों नहीं कर लेते। लोग संतान इसलिए चाहते हैं कि वह हमें दुख से बचावे। इस अवसर पर आप लोग मेरा सदुपयोग क्यों नहीं कर लेते। आपके परलोकवासी हो जाने पर मेरा ये प्यारा प्यारा छोटा भाई नहीं बचेगा। माँ बाप और भाई की मृत्यु से आपकी वंश परंपरा का ही उच्छेद हो जाएगा। जब कोई नहीं होंगे तो मैं भी तो नहीं रह सकूंगी। आप लोगों के रहने से सबका कल्याण हो जाएगा। मैं ही राक्षस के पास जाकर इस वंश की रक्षा करूंगी, इससे मेरा लोक पर लोक दोनों बनेंगे। कन्या की यह बात सुनकर माँ बाप दोनों रोने लगे। कन्या भी बिना रोए नहीं रह सकी। सबको रोते देखकर नन्ना सा ब्राह्मण शिशु मिठास भरी तोतली वाणी में कहने लगा, पिताजी, माताजी, बहन, मात्र वो प्रत्येक के पास जाकर वह यही कहने लगा। उसने एक तिनका उठाकर हंसते कहा, मैं इसी से राक्षस को मार डालूंगा। बच्चे की इस बात से उस दुख की घड़ी में भी तनिक प्रसन्नता पर स्फुटित हो उठी। कुंती ये सब देखकर सुन रही थी। वे अपने को प्रकट करने का अवसर देखकर पास चली गई और मुर्दों पर मानो अमृत की धारा उड़ेलते हुए बोली, ब्राह्मण देवता, आपके दुख का क्या कारण है। उसे जानकर यदि हो सकेगा तो मिटाने की चेष्टा करूंगी। ब्राह्मण ने कहा, तपस्विनी, आपकी बात सज्जनों के अनुरूप है, परंतु मेरा दुख मनुष्य नहीं मिटा सकता। इस नगर के पास ही एक बक नाम का राक्षस है। उस बलवान राक्षस के लिए एक गाड़ी, अन्न तथा दो भैंसे प्रतिदिन दिए जाते हैं। जो मनुष्य लेकर जाता है उसे भी वह खा जाता है। प्रत्येक ग्रस्त को ये काम करना पड़ता है, परंतु इसकी बारी बहुत वर्षों के बाद आती है। जो उससे छूटने का यत्न करते हैं वह उसके सारे कुटुंब को खा जाता है। यहाँ का राजा यहाँ से थोड़ी दूर वैत्रकीयन गृह नामक स्थान में रहता है, वह अन्यायी हो गया है और इस विपत्ति से प्रजा की रक्षा नहीं करता। आज हमारी बारी आ गई है, मुझे उसके भोजन के लिए अन्न और एक मनुष्य देना पड़ेगा। मेरे पास इतना धन नहीं कि किसी को खरीद कर दे दूं और अपने सगे संबंधियों को देने की शक्ति नहीं है। अब अपने छुटकारे का कोई उपाय न देखकर मैं अपने सारे कुटुंब के साथ जाना चाहता हूं। वह दुष्ट सभी को खा डालेगा। कुंती ने कहा, ब्राह्मण देवता आप मत डरें और शोक ही मत करें। उससे छुटकारे का उपाय मैं समझ गई। आपके तो एक ही पुत्र और एक ही कन्या है, आप दोनों में से किसी का जाना भी मुझे ठीक नहीं लगता। मेरे 5 लड़के हैं, उनमें से एक पापी राक्षस का भोजन लेकर चला जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, हरे हरे, मैं अपने जीवन के लिए अतिथि की हत्या नहीं कर सकता। अवश्य आप बड़ी कुलीन और धर्मात्मा हैं, तभी तो ब्राह्मण के लिए अपने पुत्र का भी त्याग करना चाहती हैं। मुझे स्वयं अपने कल्याण की बात सोचनी चाहिए। आत्मवध और ब्राह्मणवध के विकल्प में मुझे तो आत्मवध ही श्रेष्ठ कर जान पड़ता है। ब्रह्म हत्या का कोई प्राश्चित नहीं, अनजान में भी ब्रह्म हत्या करने की अपेक्षा अपने को नष्ट कर देना उत्तम है। मैं अपने आप तो मरना चाहता नहीं, दूसरा कोई मुझे मार डालता है तो इसका पाप मुझे नहीं लगेगा। चाहे कोई भी हो जो अपने घर आया, शरण में आया, जिसने रक्षा की याचना की, उसे मरवा डालना बड़ी निरशंसता है। आपत्ति काल में भी निंदित और क्रूर कर्म नहीं करना चाहिए। मैं स्वयं अपनी पत्नी के साथ मर जाऊंगा, ये श्रेष्ठ है, परंतु ब्राह्मणवाद की बात तो मैं सोच भी नहीं सकता। कुंती ने कहा, ब्राह्मण, मेरा भी दृढ़ निश्चय है कि ब्राह्मण की रक्षा करनी चाहिए। मैं भी अपने पुत्र का अनिष्ट नहीं चाहती हूँ, परंतु बात यह है कि राक्षस मेरे बलवान मंत्र सिद्ध और तेजस्वी पुत्र का अनिष्ट नहीं कर सकता। वह राक्षस को भोजन पहुंचाकर भी अपने को छुड़ा लेगा, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। अब तक ना जाने कितने बलवान और विशालकाय राक्षस उसके हाथों मारे गए हैं। एक बात है, इसकी सूचना आप किसी को मत दें, क्योंकि लोग ये विद्या जानने के लिए मेरे पुत्रों को तंग करेंगे। कुंती की बात से ब्राह्मण परिवार को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुंती ने ब्राह्मण के साथ जाकर भीमसेन से कहा कि तुम ये काम कर दो। भीमसेन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ माता की बात स्वीकार कर ली। जिस समय भीमसेन ने वह काम करने की प्रतिज्ञा की, उसी समय युधिष्ठर आदि भिक्षा लेकर लौटे। युधिष्ठर ने भीमसेन के आकार से ही सब कुछ समझ लिया। उसने एकांत में बैठकर अपनी माता से पूछा, माँ, भीमसेन क्या करना चाहते हैं? ये उनकी स्वतंत्र इच्छा है या आपकी आज्ञा? कुंती बोली, मेरी आज्ञा है। युधिष्ठर ने कहा, माँ, आपने दूसरे के लिए अपने पुत्र को संकट में डालकर बड़े साहस का काम किया है। कुंती ने कहा, बेटा, भीमसेन की चिंता मत करो, मैंने विचार की कमी से ऐसा नहीं किया है। हम लोग यहाँ इस बालक के घर में आराम से रहते हैं, इस ब्राह्मण के घर में, उससे उरुण होने का यही उपाय है। मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है कि वह कभी उपकारी के उपकार को नहीं भूले, उसके उपकार से भी बढ़कर उसका उपकार कर दे। भीमसेन पर मेरा विश्वास है, पैदा होते ही वह मेरी गोद से गिरा था, उसके शीर से टकराकर चट्टान चूर चूर हो गई थी। मेरा निश्चय विशुद्ध धार्मिक है, इससे प्रत्युपकार तो होगा ही, धर्म भी होगा। युधिष्ठिर बोला, माता, आपने जो कुछ समझ बूझ कर किया है वे सब उचित है। अवश्य भीमसेन राक्षस को मार डालेगा, क्योंकि आपके हृदय में ब्राह्मण की रक्षा के लिए विशुद्ध धर्म भाव है। किंतु ब्राह्मण से ये अवश्य कह देना चाहिए कि नगर निवासियों को ये बात मालूम नहीं होने पावे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय कुछ रात बीत जाने पर भीमसेन राक्षस का भोजन लेकर बकासुर के वन में गए और वहाँ उनका नाम ले लेकर पुकारने लगे। वह राक्षस विशालकाय, वेगवान और बलशाली था। उसकी आंखें लाल, दाढ़ी मूछ लाल, कान नुकीले, मुंह कान तक फटा था, देखकर डर लगता था। भीमसेन की आवाज सुनकर वह तमतमा उठा। वह बोहे टेढ़ी करके दांत पीसता हुआ इस प्रकार भीमसेन की ओर दौड़ा मानो धरती फाड़ डालेगा। उसने वहां आकर देखा तो भीमसेन उसके भाग का अन्न खा रहे हैं। वह क्रोध से आग बबला होकर आंखें फाड़ कर बोला, अरे ये दुर्बुद्धि कौन है जो मेरे सामने ही मेरा अन्न निगलना जा रहा है? क्या ये यमपुरी जाना चाहता है? भीमसेन हंस पड़े, उनके कुछ भी परवाह न करके मुंह फेर लिया और खाते रहे। मैं दोनों हाथ उठाकर भयंकर नाद करता हुआ उन्हें मार डालने के लिए टूट पड़ा। फिर भी भीमसेन उनका तिरस्कार करते हुए खाते ही रहे। उसने भीमसेन की पीठ पर दोनों हाथों से दो घूंसे कसकर जमाए, फिर भी वे खाते ही गए। अब बकासुर और भी क्रोधित हो उठा, एक वृक्ष उखाड़ कर उन पर झपटा। भीमसेन धीरे धीरे खा पी कर हाथ मुंह धोकर हंसते हुए डट कर खड़े हो गए। राक्षस ने उन पर जो वृक्ष चलाया उसे उन्होंने बाएं हाथ से पकड़ लिया। अब दोनों ओर से वृक्षों की मार होने लगी, घमासान लड़ाई हुई, वन के वृक्षों का विनाश सा हो गया। बक ने दौड़कर भीमसेन को पकड़ा, वे उसे हाथों में कसकर घसीटने लगे। जब वह थक गया तब भीमसेन उसे जमीन से पटक कर घुटनों से रगड़ने लगे, उसकी गर्दन पकड़कर दबा दी और लंगोट खींचकर उसे मड़ोड़ कर कमर तोड़ डाली। उसके मुंह से खून गिरने लगा तथा हड्डी पसली टूट जाने से प्राण पखेड़ उड़ गए। बकासुर की चिल्लाहट से उसके परिवार के राक्षस डर गए और अपने सेवकों के साथ बाहर निकले। भीमसेन ने उन्हें डर से अचेत देखकर ढांढस बंधाया और उनसे ये शर्त कराई कि आप तुम लोग कभी मनुष्यों को नहीं सताना, यदि भूल से भी ऐसा किया तो इसी प्रकार तुम्हें भी मरना पड़ेगा। राक्षसों ने भीमसेन की बात स्वीकार कर ली। भीमसेन बकासुर की लाश लेकर नगर के द्वार पर आए और वहां उसे पटक कर चुपचाप चले गए। तभी से नागरिकों को कभी राक्षसों के उपद्रव का अनुभव नहीं हुआ। बकासुर के परिवार वाले भी इधर उधर भाग गए। भीमसेन ने ब्राह्मण के घर जाकर धर्मराज युधिष्ठिर से वहां की सब घटना कह दी। इधर नगरवासी प्रातःकाल उठकर बाहर निकले तो देखते हैं कि वह पहाड़ के समान राक्षस खून से लथपथ होकर जमीन पर पड़ा है। उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। बात की बात में ये समाचार चारों ओर फैल गया। हजारों नागरिक जिनमें बड़े बूढ़े और स्त्रियां भी थी उसे देखने के लिए आए। सबने अलौकिक कर्म देखकर आश्चर्य प्रकट किया और अपने अपने इष्ट देवता की पूजा की। लोगों ने पता लगाया कि आज किसकी बारी थी। फिर ब्राह्मण के पास जाकर पूछताछ की। ब्राह्मण ने यह घटना छिपाते कहा, आज मेरी बारी थी, इसलिए मैं अपने परिवार के साथ रो रहा था। उसी समय किसी उदार चरित्र मंत्र सिद्ध ब्राह्मण ने आकर मेरे दुख का कारण पूछा और प्रसन्नतापूर्वक मुझे विश्वास दिलाकर बोला कि मैं उस राक्षस को अन्न पहुँचा दूंगा, तुम मेरे बारे में चिंता या भय मत करना। वे ही राक्षस को भोजन लेकर गए थे, अवश्य ये उन्हीं का काम है। सभी वर्ण के लोग इस घटना से प्रसन्न होकर ब्रह्म उत्सव मनाने लगे। पांडव भी ये आनंद उत्सव देखते हुए वहीं सुख से निवास करने लगे। संक्षिप्त महाभारत के आदि पर्व में द्रौपदी के संबर का समाचार तथा धृष्टद्युम्न और द्रौपदी की जन्म कथा। जनमेजय ने पूछा, भगवान बकासुर को मारने के बाद पांडवों ने क्या किया, कृपया वर्णन कीजिए। तो वैशंपायन जी ने कहा, जनमेजय बकासुर को मारने के पश्चात पांडव वेद अध्ययन करते हुए उसी ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। कुछ दिनों के बाद उनके यहाँ एक सदाचारी ब्राह्मण आया। बड़े आदर सत्कार से उसे स्थान दिया गया। कुंती और पांचों पांडव भी उसकी सेवा सत्कार में लग रहे थे। ब्राह्मण ने कथा प्रसंग में देश तीर्थ नदी नद और राजाओं का वर्णन करते करते द्रुपद की कथा छेड़ दी तथा द्रौपदी के संबर की बात भी कही। पांडवों ने विस्तारपूर्वक द्रौपदी की जन्म कथा सुननी चाही। इस पर वे अतिथि ब्राह्मण द्रुपद का पूर्व चरित्र सुनाकर कहने लगे, जब से द्रोणाचार्य ने पांडवों के द्वारा द्रुपद को पराजित करवाया तब से घड़ी दो घड़ी के लिए भी द्रुपद को चैन नहीं मिला। वे चिंतित होने के कारण दुर्बल पड़ गए और द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए कर्म सिद्ध ब्राह्मणों की खोज में एक आश्रम से दूसरे आश्रम में घूमने लगे। वे शोकातुर होकर यही सोचते रहते कि मुझे श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति कैसे हो, किंतु किसी भी प्रकार द्रोणाचार्य के प्रभाव, विनय, शिक्षा और चरित्र को नीचा दिखाने में वे समर्थ नहीं हुए। राजा ध्रुव गंगा तट पर घूमते घूमते कलमाशी नगरी के पास एक ब्राह्मण बस्ती में गए। उस बस्ती में ऐसा कोई नहीं था जो ब्रह्मचर्य का विधिवत पालन करने वाला अथवा स्नातक ना हो। उनमें कश्यप गोत्र के दो ब्राह्मण बड़े ही शांत, तपस्वी और सिद्धायशील थे। उनके नाम थे याज और उपयाज। उन्होंने पहले छोटे भाई उपयाज के पास जाकर सेवा शिरवा के द्वारा उन्हें प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि आपको ये ऐसा कर्म कराइए जिससे मेरे यहाँ द्रोण को मारने वाला पुत्र का जन्म हो। मैं आपको 1 अर्बुद अर्थात 10 करोड़ गाय दूंगा। यही नहीं, आपकी जो इच्छा होगी उसे मैं पूर्ण करूंगा। उपयाज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ध्रुवत ने फिर भी 1 वर्ष तक उनकी सेवा की। उपयाज ने कहा, राजन, मेरे बड़े भाई यास एक दिन वन में विचर रहे थे। उन्होंने एक ऐसी जमीन पर गिरे हुए फल को उठा लिया जिसकी शुद्धि अशुद्धि के संबंध में कुछ पता नहीं था। मैंने उनका वह काम देख लिया और सोचा कि वे किसी वस्तु के ग्रहण में शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं करते। तुम उनके पास जाओ, वे तुम्हारा यज्ञ करा देंगे। उनके याज की सेवा श्रवा करके उन्हें प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि मैं द्रोण से श्रेष्ठ और उनको युद्ध में मारने वाला पुत्र चाहता हूं। आप वैसा यज्ञ मुझसे कराइए, मैं आपको 1 अर्बुद गौ दूंगा। याज ने स्वीकार कर लिया। याज की सम्मति से द्रुपद का यज्ञ कार्य संपन्न हुआ और अग्निकुंड में एक दिव्य कुमार उत्पन्न हो गया। उस कुमार के प्रकट होते ही उनके शीर का रंग धधकती आग के समान था। सिर पर मुकट और शीर पर कवच था। उसके हाथ में धनुष्मान और खड़ग थे। मैं बार बार गर्जना कर रहा था। अग्निकुंड से निकलते ही वह दिव्य कुमार रथ पर सवार होकर इधर उधर विचरने लगा। सभी पांचालवासी हर्षित होकर साधु साधु का उद्घोष करने लगे। इसी समय आकाशवाणी हुई, इस पुत्र के जन्म से द्रुपद का सारा शोक मिट जाएगा। यह कुमार द्रोण को मारने के लिए ही पैदा हुआ है। उसी वेदी से कुमारी पांचाली का भी जन्म हुआ। वह सर्वांग सुंदरी, कमल के समान विशाल नेत्रों वाली और श्याम वर्ण की थी। उसके नीले नीले घुंघराले बाल, लाल लाल ऊंचे नख, उभरी छाती और टेढ़ी भौहें बड़ी मनोहर थी। ऐसा जान पड़ता था मानो कोई दिवांगना मनुष्य शीर धारण करके प्रकट हुई है। उनके शीर से तुरंत के खिले नील कमल के समान सुंदर गंध निकलकर कोस भर तक फैल रही थी। उस समय वैसी सुंदरी पृथ्वी भर में नहीं थी। उनके जन्म लेने पर भी आकाशवाणी ने कहा, ये रमणी ने रत्न कृष्णा है। देवताओं का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए, क्षत्रियों के संहार के उद्देश्य से इसका जन्म हुआ है। इसके कारण कौरवों को बड़ा भय होगा। ये सुनकर सभी पांचालवासी सिंहों के समान हर्षध्वनि करने लगे। इस दिव्य कुमारी और कुमार को देखकर द्रुपद राज की रानी याज के पास आई और प्रार्थना करने लगे कि ये दोनों मेरे अतिरिक्त और किसी को अपनी मां ना जाने। याज ने राजा की प्रसन्नता के लिए कहा, अयम मस्तु। ब्राह्मणों ने इन दिव्य कुमार और कुमारी का नामकरण किया। ये बोले, ये कुमार बड़ा धृष्ट अर्थात ढीठ और असहिष्णु है। बाल रूप धन अथवा क्वच कुंडल आदि की कांति से संपन्न है। इसकी उत्पत्ति भी अग्नि की ध्युति से हुई है, इसलिए इसका नाम धृष्टद्युम्न होगा। और ये कुमारी कृष्णा कृष्णवरण की है, इसलिए इसका नाम कृष्णा होगा। यज्ञ समाप्त हो जाने पर द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न को अपने घर ले आए और उसे अस्त्र शस्त्र की विशेष शिक्षा दी। परम बुद्धिमान द्रोणाचार्य ये जानते थे कि प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ होना है वह तो होकर ही रहेगा, इसलिए उन्होंने अपनी कीर्ति के अनुरूप उस शत्रु को भी अस्त्र शिक्षा दी जिसके हाथों उनका मरना निश्चित था। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजे, द्रौपदी के जन्म की कथा और उसके संबर का समाचार सुनकर पांडवों का मन बेचैन हो गया। उनकी व्याकुलता और द्रौपदी के प्रति प्रीति देखकर कुंती ने कहा कि बेटा, हम लोग बहुत दिनों से इस ब्राह्मण के घर में नंदपूर्वक रह रहे हैं। अब यहाँ का सब कुछ हम लोग देख चुके, चलो ना, तुम्हारी इच्छा हो तो पांचाल देश में चलें। युधिष्ठिर ने कहा कि यदि सब भाइयों की सम्मति हो तो चलने में क्या आपत्ति है। सबने स्वीकृति दे दी, प्रस्थान की तैयारी हुई। उसी समय श्री कृष्णपायन व्यास पांडवों से मिलने के लिए एक चक्रा नगरी में आई। सब उनके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। व्यास जी ने एकांत में पांडवों का किया सत्कार स्वीकार करके उनके धर्म सदाचार शास्त्र आज्ञा पालन पूज्य पूजा ब्राह्मण पूजा आदि के संबंध में पूछकर धर्म नीति और अर्थ नीति का उपदेश किया। चित्र विचित्र कथाएं सुनाई। इसके बाद प्रसंग के अनुसार कहने लगे, पांडव पहले की बात है, एक बड़े महात्मा ऋषि की सुंदरी और गुणवती कन्या थी, परंतु रूपवती गुणवती और सदाचारिणी होने पर भी पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों के फल के स्वरूप किसी ने उसे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। इसे दुखी होकर वह तपस्या करने लगी। उसकी उग्र तपस्या से भगवान शंकर संतुष्ट हुए। उन्होंने उनके सामने प्रकट होकर कहा, तुम मुंह मांगा वर मांग ले। उस कन्या को भगवान शंकर के दर्शन से और वर मांगने के लिए कहने से इतना हर्ष हुआ कि वह बार बार कहने लगी, मैं सर्वगुण युक्त पति चाहती हूँ। शंकर भगवान जी ने कहा कि मुझे 5 भरतवंशी पति प्राप्त होंगे। कन्या बोली, मैं तो आपकी कृपा से एक ही पति चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, तूने पति प्राप्त करने के लिए मुझसे 5 बार प्रार्थना की है, मेरी बात अन्यथा नहीं हो सकती। दूसरे जन्म में तुझे 5 ही पति प्राप्त होंगे। पांडव, वही देव रूपनी कन्या द्रुपद की यज्ञ वेदी में प्रकट हुई है। तुम लोगों के लिए विधि विधान के अनुसार वही सर्वांग सुंदरी कन्या निश्चित है। तुम जाकर पांचाल नगर में रहो, उसे पाकर तुम लोग सुखी होगे। इस प्रकार कहकर पांडवों की अनुमति से व्यास जी ने प्रस्थान किया। संक्षिप्त महाभारत के आदि पर में पांडवों की पांचाल यात्रा और अर्जुन के हाथों चित्रत गंधर्व की पराजय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय भगवान व्यास के चले जाने पर पांडवों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी माता को आगे करके पांचाल देश की यात्रा की। पहले ही उन्होंने अपने आश्रयदाता ब्राह्मण की अनुमति ले ली और चलते समय आदर के साथ उन्हें प्रणाम किया। वे लोग उत्तर की ओर बढ़ने लगे। एक दिन रात यात्रा करने के बाद वे गंगा तट के सोम आश्रायन तीर्थ पर पहुंचे। उस समय उनके आगे आगे महारथी अर्जुन मशाल लिए चल रहे थे। उस तीर्थ के पास स्वच्छ एवं एकांत गंगा जल में गंधर्व राज अंगारपर्ण अर्थात चित्ररथ स्त्रियों के साथ विहार कर रहा था। उसने उन लोगों के पैरों की धमक और नदी की ओर बढ़ना देख सुनकर बड़ा क्रोध प्रकट किया और अपने धनुष की टंकार का पांडवों से बोला, अभी दिन के अंत में जब ललिमाई संध्या होती है, इसके बाद 80 लव अर्थात 40 निमेश के अतिरिक्त सारा समय गंधर्व यक्ष और राक्षों के लिए है। दिन का सारा समय तो मनुष्यों के लिए है ही। जो मनुष्य लोभवश हम लोगों के समय में इधर आते हैं, उन्हें हम और राक्षस कैद कर लेते हैं। इसी से रात के समय जल में प्रवेश करना निषिद्ध है। खबरदार, दूर ही रहो। क्या तुम लोगों को पता नहीं कि मैं गंधर्व राज अंगार पर इस समय गंगा जल में विहार कर रहा हूँ। मैं अपने बल के लिए प्रसिद्ध कुबेर का प्रिय सखा और पूरे पूरे आत्म सम्मान का पक्षपाती हूँ। मेरे ही नाम से ये वन भी प्रसिद्ध है। मैं गंगा के तट पर चाहे कहीं भी मौज से विहार करता हूँ। इस समय यहाँ राक्षस रुद्रगण देवता तथा मनुष्य कोई नहीं आ सकता। तुम क्यों आ रहे हो? अर्जुन ने कहा, रे मूर्ख, समुद्र हिमालय की तराई और गंगा नदी के स्थान रात दिन अथवा संध्या के समय किसके लिए सुरक्षित है? भूखे नंगे अमीर गरीब सभी के लिए रात दिन गंगा माई का द्वार खुला है। यहां आने के लिए समय का कोई नियम नहीं है। यदि मान भी ले कि तुम्हारी बात ठीक है, तो भी हम शक्ति संपन्न हैं, बिना समय के ही तुम्हें पी सकते हैं। कमजोर नपुंसक ही तुम्हारी पूजा करते हैं। देव नदी गंगा कल्याण जननी एवं सबके लिए बेरोक टोक है। तुम जो इसमें रोक टोक करना चाहते हो वह सनातन धर्म के विरुद्ध है। क्या केवल तुम्हारी बंदर घुड़की से डरकर हम गंगा जल का स्पर्श नहीं करें? यह नहीं हो सकता। अर्जुन की बात सुनकर चित्ररथ ने धनुष खींचकर जहरीले बाण छोड़ने प्रारंभ किए। अर्जुन ने अपनी मशाल और ढाल का ऐसा हाथ घुमाया जिससे सारे बाण व्यर्थ हो गए। अर्जुन ने कहा, अरे गंधर्व, अस्त्र के मर्मज्ञों के सामने धमकी से काम नहीं चलता। ले, तुझसे माया युद्ध नहीं करता, दिव्य अस्त्र चलाता हूं। ये आग्नेय अस्त्र बृहस्पति ने भरद्वाज को, भरद्वाज ने अग्निवैश्य को, अग्निवैश्य ने मेरे गुरु द्रोणाचार्य को, और उन्होंने मुझे दिया है, ले संभाल। ऐसा कहकर अर्जुन ने आग्नेय अस्त्र छोड़ा। चित्ररथ जल जाने के कारण दग्ध रथ हो गया। मैं अस्त्र के तेज से इतना चकरा गया कि रथ से कूदकर मुंह के बल लुढ़कने लगा। अर्जुन ने झपटकर उसके केश पकड़ लिए और घसीटकर अपने भाइयों के पास ले आए। गंधार पत्नी कुंभी नसी अपने पतिदेव की रक्षा के लिए धृष्टर के शरण में आई। उसकी शरणागति और रक्षा प्रार्थना से द्रवित होकर युधिष्ठिर ने आज्ञा दे दी कि अर्जुन, इस यशोहीन प्राकर्महीन स्त्री रक्षित गंधर्व को छोड़ दो। अर्जुन ने उसे छोड़ते हुए कहा, गंधर्व शोक नहीं करो, जाओ, तुम्हारी जान बच गई। कुरुराज युधिष्ठिर तुम्हें अभिदान देते हैं। गंधर्व ने कहा, मैं हार गया इसलिए अपना अंगारपर्ण नाम छोड़े देता हूँ। ये बात बड़ी अच्छी हुई कि मुझे दिव्य अस्त्र का मर्मज्ञ मित्र मिला। मैं अर्जुन को गंधर्वों की माया सिखला देना चाहता हूँ। मैं आज चित्ररथ से दग्धरथ हो गया। आज मुझे हराकर भी आपने जीवित छोड़ दिया, इसलिए आप सारे कल्याणों के भाजन हैं। इस विद्या का नाम चाक्षुषी है। इसे मनु ने सोम को, सोम ने विश्वावसु को, और विश्वावसु ने मुझे दिया है। इस विद्या का प्रभाव यह कि इसके बल से जगत की कोई भी वस्तु, चाहे वह कितनी सूक्ष्म हो, नेत्र के द्वारा प्रत्यक्ष देखी जा सकती है। जो 6 महीने तक एक पैर से खड़ा रहे वह इसका अधिकारी है। परंतु मैं आपसे अनुनय करता हूँ कि इसे आप बिना व्रत के ही स्वीकार कर लीजिए। इसी विद्या के कारण हम गंधर्व मनुष्यों से श्रेष्ठ माने जाते हैं। मैं आप सब भाइयों को गंधर्वों के दिव्य वेगशाली और दुबले होने पर भी कभी न थकने वाले 100-100 घोड़े देता हूं। वे चाहते ही आ जाते हैं, चाहते ही चाहे जहां चल जाते हैं, और चाहते ही अपना रंग बदल लेते हैं। अर्जुन ने कहा, गंधर्वराज, मैंने मृत्यु से तुम्हें बचा दिया है। यदि तुम इसलिए मुझे कुछ देना चाहते हो तो मैं लेना पसंद नहीं करता। गंधर्व बोला, जब सत्पुरुष इकट्ठे होते हैं तब उनका परस्पर प्रेम भाव बढ़ता ही है। मैं आपको प्रेमवश ये भेंट करता हूँ, आप ही मुझे आग्नेय अस्त्र दीजिए। तो अर्जुन ने कहा, मित्र, ये बात ठीक है, हमारी मैत्री अनंत हो। तुम्हें किसी का भय हो तो बतलाओ। एक बात और बतलाओ कि तुमने हम लोगों पर आक्रमण किस कारण से किया। गंधर्व ने कहा, ना आप लोग अग्निहोत्री हैं और ना प्रतिदिन समर्थ हवन ही करते हैं, आपके साथ ब्राह्मण भी नहीं है, इसी से मैंने आक्रमण किया है। आपका यशस्वी वंश सभी को मालूम है, नारद आदि से मैंने सुना है, और स्वयं भी पृथ्वी की प्रदक्षिणा के समय सब कुछ देखा है। मैं आपके आचार्य पिता और गुरुजन से भी परिचित हूँ। आप लोगों के विशुद्ध अंतःकरण, उत्तम विचार और श्रेष्ठ संकल्प को जानकर भी मैंने आक्रमण किया। एक तो स्त्रियों के सामने अपमान नहीं सहा जाता, दूसरे रात के समय बल अधिक बढ़ जाने से क्रोध भी अधिक आता है। परंतु आप श्रेष्ठ धर्म ब्रह्मचर्य के सच्चे पुजारी हैं। आपके ब्रह्मचर्य के कारण ही मुझे हारना पड़ा। कोई ब्रह्मचर्यहीन क्षत्रिय रात्रि में मेरा सामना करता तो उसे मरना ही पड़ता। ब्रह्मचर्यहीन होने पर भी यदि आगे आगे ब्राह्मण चल रहे हों तो सारी जिम्मेदारी पुरोहितों पर रहती है। तप्ति नंदन, मनुष्य को चाहिए कि अभिलक्षित कल्याण को प्राप्ति के लिए अवश्य जितेंद्रिय पुरोहित को कर्म में नियुक्त करे। अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा के लिए गुणवान पुरोहित की अत्यंत आवश्यकता है। तप्तिनंदन, बिना ब्राह्मण की सहायता के केवल अपने प्रकर्म अथवा पुरजन परिजन के द्वारा पृथ्वी पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। इसलिए आप ये निश्चय कर लीजिए कि ब्राह्मण को नेता बनाने पर ही चिरकाल तक पृथ्वी पालन संभव है। संक्षिप्त महाभारत में आदि पर्व में सूर्यपुत्री तप्ति के साथ राजा संवरण का विवाह। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय गंधर्व के मुख से तप्ति नंदन संबोधन सुनकर अर्जुन ने कहा, गंधर्वराज, हम लोग तो कुंती के पुत्र हैं, फिर तुमने तप्ती नंदन क्यों कहा? यह तप्ती कौन थी जिसके कारण हमें तप्ती नंदन कह रही हो? तो गंधर्व राज ने कहा, अर्जुन, आकाश में सर्वश्रेष्ठ ज्योति है भगवान सूर्य। इनकी प्रभा सर्ग तक परिव्याप्त है। इनकी पुत्री का नाम था तप्ती, वह भी इनके जैसे ही ज्योतिषमती थी। मैं सावित्री की छोटी बहन थी तथा अपनी तपस्या के कारण तीनों लोकों में तप्ती नाम से विख्यात थी। वैसी रूपवती कन्या देवता, असुर, अप्सरा, यक्ष आदि किसी की भी नहीं थी। उन दिनों उनके समान योग्य कोई भी पुरुष नहीं था जिसके साथ भगवान सूर्य उनका विवाह करें। इसके लिए वे सदा चिंतित रहा करते थे। उन्हीं दिनों पुरु वंश में राजा ऋक्ष के पुत्र संवरण बड़े ही बलवान एवं भगवान सूर्य के सच्चे भक्त थे। वे प्रतिदिन सूर्योदय के समय अर्ध्य, पाद्य, पुष्प, उपहार, सुगंध आदि से पवित्रता के साथ उनकी पूजा करते। नियम, उपवास, तपस्या से उन्हें संतुष्ट करते और अहंकार के बिना भक्ति भाव से उनकी पूजा करते। सूर्य के मन में धीरे धीरे ये बात आने लगी कि ये मेरी पुत्री के योग्य पति होंगे। बात थी भी ऐसी ही, जैसे आकाश में सबके पूज्य और प्रकाशमान सूर्य हैं, वैसे ही पृथ्वी में संवरण थी। एक दिन की बात है, संवरण घोड़े पर बैठकर पर्वत की तराइयों और जंगल में शिकार खेल रहे थे। भूख प्यास से व्याकुल होकर उनका श्रेष्ठ घोड़ा मर गया। वे पैदल ही चलने लगे। उस समय उनकी दृष्टि एक सुंदर कन्या पर पड़ी। एकांत में अकेली कन्या को देखकर वे एक टक उनकी ओर निहारने लगे। उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो सूर्य की प्रभा ही पृथ्वी पर उतर आई हो। वे सोचने लगे कि ऐसा सुंदर रूप तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। राजा की आंखें और मन उसी में गड़ गए। वे सब कुछ भूल गए, हिल डुल तक नहीं सके। चेत होने पर उन्होंने यही निश्चय किया कि ब्रह्मा ने त्रिलोकी का रूप सौंदर्य मथकर इस मधुर मूर्ति का आविष्कार किया होगा। उन्होंने कहा, सुंदरी, तुम किसकी पुत्री हो? तुम्हारा क्या नाम है? इस निर्जन जंगल में किस उद्देश्य से विचर रही हो? तुम्हारे शीर की अनुपम छवि से आभूषण भी चमक उठे हैं। त्रिलोकी में ऐसी सुंदरी और कोई नहीं होगी। तुम्हारे लिए मेरा मन अत्यंत चंचल और लालायित हो रहा है। राजा की बात सुनकर मैं कुछ नहीं बोली। बादल में बिजली की तरह तत्क्षण अंतर ध्यान हो गई। राजा ने उसे ढूंढने की बड़ी चेष्टा की। अंत में असफल होने पर विलाप करते करते वह निश्चेष्ट हो गई। राजा संवरण को बेहोश और धरती पर पड़ा देखकर तप्ती फिर वहां आई और मिठास भरी वाणी में बोली, राजन, उठिए उठिए, आप जैसे सतपुरुष को चेत होकर धरती पर नहीं लौटना चाहिए। अमृत घोली बोली सुनकर संवरण उठ के उन्होंने कहा, सुंदरी, मेरे प्राण तुम्हारे हाथ हैं, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तुम मुझ पर दया करो और मुझ सेवक को मत छोड़ो। तुम गंधर्व विवाह के द्वारा मुझे स्वीकार कर लो, मुझे जीवन दान दो। तप्ती ने कहा, राजन, मेरे पिता जीवित हैं, मैं स्वयं अपने संबंध में स्वतंत्र नहीं हूं। यदि आप सचमुच ही मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे पिता से कहिए, इस परतंत्र शरीर से मैं आपके पास नहीं रह सकती। आप जैसे कुलीन, भक्तवत्सल और विश्व विश्रुत राजा को पति रूप से स्वीकार करने में मेरी ओर से कोई आपत्ति नहीं है। आप नम्रता, नियम और तपस्या के द्वारा मेरे पिता को प्रसन्न करके मुझे मांग लीजिए। मैं भगवान सूर्य की कन्या और विश्ववंद्या सावित्री की छोटी बहन हूं। यह कहकर तप्ती आकाश मार्ग से चली गई। राजा संवरण वहीं मूर्छित हो गए। उसी समय राजा संवरण को ढूंढते ढूंढते उनके मंत्री, अन्यायी और सैनिक आ पहुंचे। उन्होंने राजा को जगाया और अनेक उपायों से चैन में लाने की चेष्टा की। होश में आने पर उन्होंने सबको लुटा दिया, केवल एक मंत्री को अपने पास रख लिया। अब पवित्रता से हाथ जोड़कर ऊपर की ओर मुंह करके भगवान सूर्य की आराधना करने लगे। उन्होंने मन ही मन अपने पुरोहित महर्षि विशिष्ट का ध्यान किया। ठीक 12वें दिन विशिष्ट महर्षि आए। उन्हें राजा संवरण के मन का सारा हाल जानकर उन्हें आश्वासन दिया और उनके सामने ही भगवान सूर्य से मिलने के लिए चल पड़े। सूर्य के सामने जाकर उन्होंने अपना परिचय दिया और उनके स्वागत प्रश्न आदि के अनंतर इच्छा पूर्ण करने की बात कहने पर महर्षि विशिष्ट ने प्राणपूर्वक कहा, भगवान मैं राजा संवरण के लिए आपकी कन्या तप्ति की याचना करता हूँ। आप उनके उज्जवल यश, धार्मिकता और नैतिज्ञता से परिचित ही हैं। मेरे विचार से वे आपकी कन्या के योग्य पति हैं। भगवान सूर्य ने तत्काल उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हीं के साथ अपनी सर्वांग सुंदरी कन्या को संवरण के पास भेज दिया। विशिष्ट के साथ तप्ती को आते देखकर संवरण अपनी प्रसन्नता का संवरण नहीं कर सके। इस प्रकार भगवान सूर्य की आराधना और अपने पुरोहित विशिष्ट की शक्ति से राजा संवरण ने तप्ती को प्राप्त किया और विधिपूर्वक पाणि ग्रहण संस्कार से संपन्न होकर उसके साथ उसी पर्वत पर सुखपूर्वक विहार करने लगे। इस प्रकार वे 12 वर्ष तक वहीं रहे, राजकाज मंत्री पर रहा। इससे इंद्र ने उनके राज्य में वर्षाई बंद कर दी। अनावृष्टि के कारण प्रजा का नाश होने लगा। ओस तक नहीं पड़ने के कारण अन्न की पैदावार सर्था बंद हो गई। प्रजा मर्यादा तोड़कर एक दूसरे को लूटने पीटने लगी। तब विशिष्ट मुनि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से वहां वर्षा करवाई और तप्ती संवरण को राजधानी में ले आई। इंद्र पूर्वत वर्षा करने लगे, पैदावार शुरू हो गई। राज दंपति ने सहस्त्रों वर्ष तक सुख भोग किया। गंधर्व राज कहते हैं, अर्जुन वही सूर्य कन्या तप्ती आपके पूर्व पुरुष राजा संवरण की पत्नी थी। इन्हीं तप्ती के गर्भ से राजा कुरु का जन्म हुआ, जिनसे कुरु वंश चला। उन्हीं के संबंध से मैंने आपको तप्ती नंदन कहा ही। संक्षिप्त महाभारत के आदि पर्व में ब्रह्म तेज की महिमा और विश्वामित्र का विशिष्ट की नंदिनी के साथ संघर्ष। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजी गंधर्व राज चित्ररथ के मुख से महर्षि विशिष्ट की महिमा सुनकर अर्जुन के मन में उनके संबंध में बड़ा कौतूहल हुआ। उन्हें पूछा, गंधर्व राज हमारे पूर्वजों के पुरोहित महर्षि विशिष्ट कौन थे? कृपया उनका चरित्र सुनाइए। गंधर्व ने कहा, महर्षि विशिष्ट ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। उनकी पत्नी का नाम अरंधति है। उन्होंने अपनी तपस्या के बल से देवताओं के लिए भी अजय काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली थी। उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया था, इसलिए उनका नाम विशिष्ट हुआ। विश्वामित्र के बहुत अपराध करने पर भी उन्होंने अपने मन में क्रोध नहीं आने दिया और उन्हें क्षमा कर दिया। यद्यपि विश्वामित्र ने उनके 100 पुत्रों का नाश कर दिया था और विशिष्ट से बदला लेने की पूरी शक्ति थी, फिर भी उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया। वे यमपुरी से भी अपने पुत्रों को ला सकते थे, परंतु क्षमावश यमराज के नियम का उल्लंघन नहीं किया। उन्हीं को पुरोहित बनाकर इक्ष्वाकु वंशी राजाओं ने पृथ्वी पर विजय प्राप्त की थी और अनेकों यज्ञ किए थे। आप लोग भी कोई वैसे ही धर्मात्मा और विदग्ध ब्राह्मण को पुरोहित बनाइए। तो अर्जुन ने पूछा, गंधर्व राज विशिष्ट और विश्वामित्र तो आश्रमवासी थे, उनके वैर का क्या कारण है? तो गंधर्व ने कहा, यह उपाख्यान बड़ा प्राचीन और विश्व विश्रुत है, मैं तुम्हें सुनाता हूं। काल ने कुबज देश में गाधी नाम के एक बहुत बड़े राजा थे। वे ऋषि कुशिक के पुत्र थे। उन्हीं से विश्वामित्र का जन्म हुआ। एक बार विश्वामित्र अपने मंत्री के साथ मरुधन्व देश में शिकार खेलते खेलते थककर विशिष्ट के आश्रम पर आए। विशिष्ट ने विधिपूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया और अपनी कामधेनु नंदिनी के प्रताप से अनेकों प्रकार के भक्ष्य भोज्य ले चोष्य आदि के द्वारा उन्हें तृप्त किया। इस आतिथ्य से विश्वामित्र को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने महर्षि विशिष्ट जी से कहा कि ब्राह्मण आप मुझसे एक अर्बुद गवें या मेरा राज्य ही ले लीजिए, परंतु अपनी कामधेनु नंदिनी मुझे दे दीजिए। विशिष्ट जी बोले, मैंने ये दुधार गायें देवता अतिथि पितर और यक्षों के लिए रख छोड़ी है। आपके राज्य के बदले में भी ये देने योग्य नहीं है। तो विश्वामित्र बोले, मैं क्षत्रिय हूं और आप ब्राह्मण, आप शांत महात्मा हैं, तपस्या से धाय में लगे रहते हैं, आप इनकी रक्षा कैसे करेंगे? आप एक अर्बुद गाय के बदले में भी इसे नहीं दे रहे हैं तो मैं बलपुरक ले जाऊंगा, कदापि नहीं छोड़ूंगा। तो वशिष्ठ बोले, आप बलवान क्षत्रिय हैं, जो चाहें तुरंत कर सकते हैं। फिर सोच विचार क्या है? जब विश्वामित्र बलपूर्वक नंदिनी को हकवा कर ले जाने लगे, तब वह डंकारती हुई वशिष्ठ के पास आकर खड़ी हो गई। तो वशिष्ठ ने कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारा क्रंदन सुन रहा हूं। विश्वामित्र तुम्हें बलपूर्वक छीन कर ले जा रहे हैं, मैं क्षमाशील ब्राह्मण हूं, क्या करूं, लाचारी है। नंदिनी बोली, भगवान, ये सब मुझे चाबुक और डंडों से पीट रहे हैं, मैं नाथ की तरह डकरा रही हूं, आप मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? वशिष्ठ उसका करुण क्रंदन सुनकर भी शुभ नहीं हुए और ना धैर्य से विचलित, वे बोले, क्षत्रियों का बल है तेज और ब्राह्मणों का क्षमा। मेरा प्रधान बल क्षमा मेरे पास है, तुम्हारी मौज हो तो जाओ। नंदिनी ने कहा, आपने मुझे छोड़ा तो नहीं है? यदि नहीं तो बलपूर्वक मुझे कोई नहीं ले जा सकता। वशिष्ठ जी बोले, कल्याणी, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, यदि तुझमें शक्ति है तो रह जा। देख, तेरे बच्चे को ये लोग मजबूत रस्सी से बांध कर लिए जा रहे हैं। वशिष्ठ की बात सुनकर नंदिनी का सिर ऊपर उठ गया, आंखें लाल हो गई, वह वज्र ककर्ष ध्वनि करने लगी। उसकी भीषण मूर्ति देखकर सैनिक भाग चले। जब लोगों ने उसको फिर ले जाने की चेष्टा की, तब वह सूर्य के समान चमकने लगी। उसके रोम रोम से मानो अंगारों की वर्षा होने लगी। उसके एक एक अंग से पाणव, द्रविण, शक, यमन, शबर, पौंड्र, किरात, चीन, ऊन, सिंगली, बर्बर, खस, यूनानी और मलेच्छ प्रकट हो गए तथा हथियार उठाकर विश्वामित्र के एक एक सैनिक पर पांच पांच सात सात करके टूट पड़े। भगदड़ मच गई। आश्चर्य तो ये था कि नंदिनी पक्ष का कोई भी सैनिक विश्वामित्र के सैनिक पर प्राणांतक प्रहार नहीं करता था। जब उसकी सेवा 12 कोस भाग गई उसकी सेना और उसे कोई रक्षक नहीं मिला, तब विश्वामित्र ये ब्रह्म तेज देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अपने क्षत्रिय भाव से उन्हें बड़ी ग्लानी हुई। वे उदास होकर कहने लगे, क्षत्रिय बल को धिक्कार है, वास्तव में ब्रह्म तेज का बल ही सच्चा बल है। सच पूछो तो इन दोनों का कारण तप बल ही प्रधान है। ये विचार करके उन्होंने अपना विशाल राज्य, सौभाग्य लक्ष्मी तथा संसारिक सुख भोग छोड़ दिए और तपस्या करने लगे। तपस्या से सिद्धि प्राप्त करके उन्होंने सारे लोगों को अपने तेज से भर दिया और भ्रामनत्व प्राप्त किया। उन्होंने इंद्र के साथ सोमपान भी किया था।